अभी इसमें एक चीज़ छोटी सी एक कॉल लिखवाना चाह रही थी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत बदर में शिरकत करने वाले और ना करने वालों के बारे में भी है कि जो शिरकत कर चुके थे उनके दर्जे जो हैं वो दूसरों से कम हैं। तो चलिए मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं। रुकू नंबर 10 था, चार मेन पॉइंट्स थे रुकू नंबर 10। पहला मेन पॉइंट था कत्ले ख़ता, इसमें पाँच चीज़ें हैं। दारुस्सलाम में किसी मोमिन को कत्ल करे तो अगर उसका ख़ानदान मुसलमान है, पहली सूरत ये थी। कफ़ारा, एक ग़ुलाम आज़ाद किया जाएगा, ख़ानदान को दियत दी जाएगी। दूसरा केस है दारुल हर्ब के मुसलमान को कत्ल कर दे, यानी ख़ानदान गैर मुस्लिम है, कफ़ारा, एक ग़ुलाम आज़ाद किया जाएगा, दियत नहीं दी जाएगी। अगला पॉइंट है मुआहिदा यानी मुआहिद कबीले के मुसलमान को कत्ल किया जाए, ख़ानदान गैर मुस्लिम हो, तो कफ़ारा क्या है, एक ग़ुलाम को आज़ाद किया जाएगा, दियत दी जाएगी। ग़ुलाम के ना होने की सूरत में मुसलसल दो महीने के रोज़े रखे जाएंगे। दूसरा मेन पॉइंट था कत्ले अमद यानी इरादे के साथ कत्ल करना, जानबूझकर किसी मोमिन को कत्ल किया, सज़ा है चार तरह की, जहन्नम हमेशा के लिए, अल्लाह का गज़ब, अल्लाह की लानत और सख्त अजाब। तीसरा पॉइंट है दारुल हर्ब में फंसे हुए मुसलमानों का तहफ़ दारुल हर्ब में फंसे हुए मुसलमान का तहफ़। पहली बात है सलाम में पहल करे तो इसे ये ना कहो कि तुम मोमिन नहीं, तहकीक से काम लो। चौथा पॉइंट था जिहाद, पांच बातें हमने देखी, माजूरी से घर बैठने वाले और जानो माल से जिहाद करने वाले बराबर नहीं, मुजाहिदीन की खिदमात का मुआवजा ज़्यादा है, मुजाहिदीन के लिए बड़े दर्जात हैं, मग़फ़रत है, रहमत है। पसंदीदा रवैये देखेंगे, तौबा करना, तहकीक करना, जान और माल से अल्लाह के रास्ते में मेहनत करना। नापसंदीदा रवैये कत्ले ख़ता, कत्ले अमत, बग़ैर तहकीक के काम करना, दुनिया के माल को चाहने में जल्दी करना, अपनी माजी की हालत को भूल जाना। अल्लाह ताला से ताल्लुक़ और अमल की बातें हम सब के लिए इसमें अपने कामों पे अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है, अल्लाह की राह में अपनी जान और अपने माल को पेश करना है, बुराई के ख़िलाफ़ अपने नफ़ से और अपने मुआशरे में मुसलसल जिहाद करना है, अल्लाह से अजर की उम्मीद पे नेकियां करना है, हालात कैसे भी हों मायूस नहीं होना। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम सब को अपने कामों के लिए चुन ले और मरते दम तक इन्हीं कामों पे रहें। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।